aanstonds in Dr. Kelder & Co. een dikkertjes special. Want hoe zijn we zulke kiloknallers geworden met z'n allen? Wat is de rol van suiker en van de voedselindustrie? En valt het verder uitdijen überhaupt nog te voorkomen met de grainflatie van vandaag? We hebben een jonge dokter die vindt dat er ook aandacht mag zijn voor de verkeersdaders in plaats van alleen de slachtoffers. En we bellen met een politicus die niet van koekjes houdt. Dat en nog wat. Na een nieuwstelling bezorgd door Jan van der Putten. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen in de Japanse stad Hiroshima. Daar is hij bij de G7-top van grote industrielanden en de Europese Unie. Zelensky zegt dat hij belangrijke ontmoetingen heeft met partners en vrienden van Oekraïne. Gisteren gaf de Amerikaanse president Biden toestemming dat Oekraïense piloten mogen trainen in F-16's. Over daadwerkelijke levering van die toestellen, zoals Zelensky graag wil, is nog niets beslist. Volgens de Amerikaanse veiligheidsadviseur Sullivan is er overleg met de bondgenoten. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie op dat nieuws dat westerse landen kolossale risico's nemen als ze Oekraïne voorzien van F-16's. Rusland beschouwt levering als een daad van agressie. Steeds meer advocaten zijn bezorgd over hun veiligheid, zegt de Nederlandse Orde van Advocaten. Volgens die organisatie melden zich per week 2 advocaten bij een speciaal noodnummer, omdat ze een dreiging ervaren. Verder lopen er advocaten rond met een noodknop en er is meer vraag naar weerbaarheidstrainingen. Dan leren ze hoe ze moeten omgaan met agressie en bedreiging. Die dreiging komt bijvoorbeeld van eigen cliënten of een tegenpartij. Volgens de Orde van Advocaten is de maatschappij aan het verharden en de criminaliteit ook. Er is een tekort aan technici voor podia en evenementen. En daarom openen podia vandaag hun deuren om nieuw personeel te trekken. Een van de zalen die aan die open dag meedoet is Internationaal Theater Amsterdam. Daar is verslaggever Danny Simons. Is het druk daar, Danny? Nou, nu en dan druppelen een paar mensen binnen. De open dag hier is al sinds 11 uur. Door het hele land doen er theaters, evenementenlocaties, technische bedrijven mee. De meeste plekken, begreep ik, beginnen een beetje vanaf 12 uur. Dus die zijn pas een uurtje bezig. Ja, dat is dus allemaal bedoeld om nieuw personeel te trekken. Er is dus een tekort. De branchevereniging zegt, het was al wat langer, maar corona heeft zeker niet geholpen. En mensen die zijn toen de theaters dichtgingen iets anders gaan doen. Zonnepanelen installeren bijvoorbeeld. Ja, die vastigheid, die beviel wel. En die mensen zijn niet teruggekeerd naar het podium en evenemententechniek vak. Ja, en de gevolgen zijn dat er bijvoorbeeld in theaters nu minder voorstellingen draaien. En dat bijvoorbeeld het kaartje voor je festival omhoog is gegaan qua prijs. Nou ja, dus dat gat moet snel opgevuld worden, dat tekort. De branchevereniging hoopt vooral dat mensen die nu al in een andere sector werken met een technische achtergrond, zij instromen. Die mensen kan je snel omscholen, die kan je dan snel aan de bak krijgen. Nou, uiteraard zijn mensen op opleidingen of mensen die nog jonger zijn ook welkom. Je kan mensen niet vroeg genoeg enthousiasmeren. Zo was hier net Jens van 14 en hij wil graag lichttechnicus worden. Nou ja, dat is al een droom vanaf 6, denk ik al. Hoe komt dat? Komt dat door de vader? Ja. Dat komt door de vader. Want die zit al in het podium. En het geluid. En toen dacht ik, ja, licht lijkt wel echt vet. En wat vind je daar zo vet aan dan? Ja, de beleving, denk ik. En heb je dan ook een doel dat je denkt, oh, als ik de Ziggo Dome daar de belichting kan doen? Of een heel mooi theater, zoals hier, Internationaal Theater Amsterdam? Ja, ik wil wel van een beetje dat het drukken. Dus dat het een hele vette show is. Muziek? Ja, een hele vette muziekshow. Ja, een lichtshow. En dan even naar papa toe. Want papa is de aanstichter dus. Nou, ik neem hem veel mee naar festivals en naar bandjes kijken. En ik ben van de geluidskant. Maar hij is helemaal into licht. Dus hij wil gewoon... hij wil dat al... van kleins af aan. En hij heeft zijn hele kamer vol hangen met moving heads. Zijn die bewegende lampen, ja, hè? Bewegende lampen. Dus dat, hij is er helemaal bezeten van. Dus hij wil een leuke stageplek ten eerste hebben. En uiteindelijk wil hij met een artiest mee touren of zo de wereld over met als lichtoperator. Dat moet hij moet zijn droom volgen. Dus vandaar we hier zijn. Dus ja. Hey, en papa, er is dus een tekort in de sector. Merkt u daar ook wat van? U zit al in de sector, u bent er al werkzaam? Ja, dus wat we zien inderdaad. gaat, is dat veel technici door de corona zijn ze wat anders gaan doen. Installatietechniek, zonnepanelen leggen. En ja, dan zijn ze natuurlijk om 6 uur thuis. En nu, en meestal dit in deze sector, ja, dan ben je toch wel veel uren aan het maken. Dus het is wel is hard werken, maar je krijgt er ook veel energie van. Dus je ziet dat er wel een tekort is. Dus ja, en het is ook belangrijk dat je, nieuwe mensen weer gaat werven, inderdaad. En dat, het is voor dit theater ook, om nieuwe techneuten weer onboord te krijgen. Dus het is positief, vind ik. Ja. En in uw geval begint dat werf al in de eigen familie? Nou, een beetje wel, ja. Een beetje wel. Maar ja, hij moet zijn eigen droom volgen en daar laten we hem vrij in. En hij ziet natuurlijk van alles op mijn pad, maar nu moet hij zijn eigen weg volgen. Dat gaat wel lukken volgens mij. Tientallen Syrische asielzoekers die in hun eigen land mensen hebben gemarteld, lopen in Nederland vrij rond, melden Trouw en Argos. Volgens het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies zijn het er 50 tot 100. Ze zouden vooral in Syrische gevangenissen mensen hebben gemarteld. Er wordt meer gestolen in de supermarkt. Volgens retailspecialist Marshoek komt dat door de stijgende inflatie en de zelfscankassa, waar klanten expres niet alles afrekenen. Vooral groente, fruit en brood worden meegenomen, wat de supermarktbranche jaarlijks 70 miljoen euro kost. Jensen Singh, de Nederlander die al bijna 40 jaar in een Amerikaanse cel zit, overweegt hoger beroep na het verloren kort geding tegen BNNVARA. Hij eist dat een documentaire reeks over hem niet wordt uitgezonden. In die serie komen ook beschuldigingen van seksueel misbruik en drugshandel aan de orde. Het NOS-journaal. Rusland heeft de Russische afdeling van Greenpeace als ongewenste organisatie bestempeld. En dat betekent dat de organisatie moet worden opgeheven. Greenpeace zou een bedreiging vormen voor de veiligheid en de constitutionele orde in Rusland. Correspondent Geert Groot-Koerkamp legt uit waarom. Dat het heeft opgeroepen tot verdere isolatie van Rusland, tot meer sancties tegen Rusland. En heel significant ook dat het, probeert allerlei voor Rusland economisch gunstige projecten in de sfeer van infrastructuur en energie, om die te verhinderen. Rusland heeft als grote gas- en olieproducent veel projecten waar Greenpeace dan weer kritiek op heeft. De spanning tussen de milieuorganisatie en de Russische overheid is overigens niet nieuw. Bij veel mensen is vast nog wel in de herinnering dat moment, dat is 10 jaar geleden, in dat beruchte Rusland-Nederland-jaar. Toen hebben activisten van Greenpeace zich vastgeketend aan een boorplatform in de Noordelijke IJszee. Dat schip is toen gearresteerd. De bemanningsleden, ook onder wie een Nederlandse, zijn toen ook tijdelijk achter de tralies beland. Maar je ziet Greenpeace voortdurend de laatste tijd bijvoorbeeld ook bij de bescherming van het Baikalmeer, het grootste zoetwaterreservoir ter wereld. Een gebied dat altijd wordt bedreigd door allerlei economische activiteiten. En er zijn nu wetsontwerpen in de maak die het mogelijk zullen maken om rond dat Baikalmeer massaal hout te gaan kappen. Nou, Greenpeace heeft zich daar tegen teweer gesteld. En verschillende parlementsleden, dezelfde parlementsleden, die hebben opgeroepen eerder tot een verbod van Greenpeace, tot het verklaren van Greenpeace tot een ongewenste organisatie. Dat zijn dezelfde parlementsleden die ook betrokken zijn bij die wetsontwerpen. Dus alles haakt op deze manier in elkaar. De Russische medewerkers van Greenpeace kunnen worden vervolgd als ze door zouden gaan met hun werk. Greenpeace was zo'n 30 jaar lang actief in Rusland. De eerste Turkse Nederlanders hebben vanochtend gestemd in de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen. Die is nodig omdat geen van de kandidaten in de eerste ronde meer dan de helft van de stemmen haalde. In Nederland was de huidige president Erdogan populairder dan in Turkije zelf. Bij een stembureau in Amsterdam peilde verslaggever Vincent van Rijn de sfeer. Vindt u het spannend? Eerlijk gezegd wel. Maar we vinden het niet erg om hier weer te zijn. Ja, we maken het gezellig hier. Ik zou zo zeggen, in mijn familie, helft van de Erdogan, helft anderen. Wij leven in het vrije land en iedereen mag zijn eigen mening doen. En we blijven broer en zus en we blijven in de vrede. In Turkije zelf wordt volgende week zondag weer gestemd. 10 over 1, het weer nog zonnig in het oosten en zuidoosten wolkenvelden. Het blijft droog en het is 16 graden op het strand en 20 graden langs de oostgrens. Morgen broeierig met in het oosten mogelijk 25 graden. En daar is 's avonds kans op een stevige onweersbui. Nou, wat heerlijk vooruitzicht. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Over het algemeen rijdt het verkeer heel aardig door. Vanmiddag op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat wel file tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk vlak voor de brug bij Gorkum. Er is maar één rijstrook open. Dat veroorzaakt file vanaf Hank. En de vertraging is ruim een kwartier. Ja, dank. Straks in Dr. Kelder & Co. Na het fileleed wat we net hoorden, nog wat andere leed van verkeersslachtoffers. Namelijk, ja, de daders. Daar moeten we misschien ook eens naar gaan kijken. Belangrijke groep. Daar hebben we een jonge dokter voor in de studio. We bellen een politicus over cookies. Daar schijnt iets mee te zijn. En we hebben twee hooggeleerden te gast over, ja, koekjes. Ander soort koekjes eigenlijk. Dikmakers, suiker. Ja, we moeten toch eens over dikke mensen hebben. Er komt een spekpandemie aan, dames en heren. Dat onverweld na de mededelingen van de middenstand. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover? In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Grootmeesters en virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, hoi. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie Ratio en Redeloze, Redeloze en Radeloze Tijden. We doen het live vanuit de krater op de Routers Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over, ja, overgewicht, dikke mensen. De helft van de volwassen bevolking kampt daar al mee in Nederland. En waarschijnlijk de helft van de wereld binnen een jaar of 15. Ga ik over praten met professor Dr. Jaap Seidel, hoogleraar afdeling Voeding en Gezondheid aan de VU te Amsterdam. En ja, hoe iets simpels als suiker eigenlijk de wereld veroverde. We hebben het er niet zo vaak over, maar er zit een enorme lobby achter. Een enorme kracht. En er is een fantastisch boek, als ik dat mag zeggen, over verschenen deze week van professor Dr. Ulbe Bosma. Onderzoeker verbonden aan, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis hier in Amsterdam. En dan voorts. Het gaat vaak over slachtoffers tegenwoordig. Niet ten onrechte natuurlijk. Maar zullen we het ook even over de daders hebben? Van bijvoorbeeld verkeersslachtoffers. Of van verkeersongelukken. Maar ook van fouten in artsenij. Daarover een jonge dokter, Dr. Femke Bart. Ja, Jaap, ik begin even met jou. Er was wat nieuws dat er meer gestolen wordt in de supermarkten. Dat is eigenlijk heel goed nieuws, want er wordt vooral veel gezonde waar gejat op dit moment. 10% meer, 66.000 per supermarkt. Ze grissen de komkommers weg. Ja, dat is natuurlijk zo. En dat is ook. Het CBS houdt dat al heel erg lang bij. Hoe de voedselprijzen bijvoorbeeld zich ontwikkelen. Sinds de jaren 60, 70. En dan zie je dat gezonde dingen. Dus groente, fruit, volkoren en vis en dat soort zaken. Die zijn steeds duurder geworden. Echt enorm in prijs gestegen. Maar veel verpakt en suikerrijk voedsel is eigenlijk in prijs ongeveer hetzelfde gebleven. Soms zelfs gedaald. Ja. En dat maakt eigenlijk ook dat je hoeft geen suiker te stelen, want dat is hartstikke goedkoop. Nee. Maar groente, dat is heel erg duur. Je avocado in je binnenzak. Ik kocht er van de week in €1,40 een avocado. Maar goed, die moet geïmporteerd worden met schip. En als het, ik kan me voorstellen dat het misschien duur is, maar van de Hollandse grond zou het toch betaalbaar moeten zijn. Dan heb je, er zijn eindeloze onderhandelingen over het landbouwakkoord. Mannen in buitenplaatsen die bij elkaar zitten en dan nachtelijke vergaderingen. Gaat het daar alleen over de poen voor de boer of gaat het over gezondheid ook? Nou, het gaat vooral over voedselproductie en niet over wat dan dat voedsel doet aan de gezondheid van mensen. Stoort het jou? Dat stoort mij, ja. Ja, het is jammer, hè, want de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die heeft al 10 jaar geleden gepleit voor een integraal voedselbeleid. Ja. Kijk naar de productie, naar de bewerking, naar transport en naar consumptie en de gevolgen daarvan. En nog steeds is dat allemaal gescheiden. Hè. Dus in het preventieakkoord van het ministerie van VWS gaat het helemaal niet over voedsel. Het gaat alleen maar over gezondheid en over voedingsstoffen. En in het landbouwakkoord, waar het voedselproductie wordt gemaakt, wordt er helemaal niet gesproken over gezondheid. Ze vinden dat eigenlijk een beetje een luxe dingetje erbij. Nee, het feit is natuurlijk dat een groot gedeelte van de Nederlandse voedselproductie wordt geëxporteerd. Ja. En we importeren ook ongeveer 70-80% van wat we eten. Ja. En daarom is het voornamelijk handel. Hè? Vroeger zat het ministerie van Landbouw ook gewoon bij economische zaken, want het was gewoon een economische tak. Ja. Maar het is natuurlijk ook, voedsel is eigenlijk een levensbehoefte voor mensen om gezond te blijven. Ja. En dat, die link wordt te weinig gemaakt. Nou, we gaan het. Ik heb een hele rel ontketend omdat ik het over dat we te spekkig worden heb geschreven. Dat mag je niet zeggen, want dat heet fatshaming. Maar dan gaan we straks vooral ook gewoon op, wat doet het met je lichaam? En wat zouden we eraan kunnen doen? En jij bent van de gematigde koers. Niet van, we gaan alles verbieden of zo. Maar nou ja, daarover straks meer, Jaap Seidel. Ja. Dan Ulbe. Nou, je boek hebt even aangehaald, The World of Sugar. Er is ook een nieuwsbericht deze week dat bijvoorbeeld aspartaam, zeg maar de vervanger van suiker. Nou ja, er zijn al eindeloos veel geruchten al geweest. Was het nou kankerwekkend? Nou, dat is geloof ik niet waar. Maar dan is het andere. Aspartaam werkt niet. Dat helpt niet. Je wordt er niet dunner van, is nu het nieuws. Ja. Nou, lekker dan. Nee, dat klopt. Kijk, je kunt natuurlijk op één punt suiker vervangen door een kunstmatige zoetstof die niet calorisch is. Maar suiker komt op 80, 90 manieren ons dieet binnen. Dus dat helpt gewoon. We blijven aan hetzelfde niveau van zoetheid gewend. Ja. En dat niveau van zoetheid heeft zich over de afgelopen 1,5 eeuw opgebouwd. Ja, dat aspartaam, dat is bijvoorbeeld van Nestlé, zo'n groot concern. Die maken dat dan. Maar ik neem aan, de suikerlobby staat te juichen nu dat aspartaam een beetje bezoedeld wordt. Nou, kijk, dat is van begin af aan geweest. Op het eerste moment dat saccharine aan het einde van de 19e eeuw werd geïntroduceerd, stond de Duitse suikerbietenindustrie stond op de achterste benen. Ja. Stapte meteen naar de Rijkstaak en zegt, dit moeten we gaan verbieden. Ja. Er mocht maar 1 fabriek voor saccharine in Duitsland overblijven. En dat was tot 0,5% van de Duitse zoetindustrie mocht dan saccharine zijn. Ja. Dus je ziet hier hoe de suikerindustrie reageert. En dat gaat door de hele geschiedenis heen. Ze staan meteen klaar om de strijd te pakken. Je hebt natuurlijk de olieindustrie met een lobby gehad. Je hebt allerlei lobby's. Amerika, de hele democratie is één grote lobby, maar ook Brussel natuurlijk. Is die suikerlobby misschien wel de krachtigste lobby in Brussel? Dat durf ik niet te zeggen, maar wat ik wel kan zeggen is dat ze 100.000 boeren achter zich hebben die die bieten verbouwen. Ja. Dat het een hoogmatig geconcentreerde industrie is, die bovendien vertakt is in de voedselindustrie, die ook vertegenwoordigd is in de bankaire sector. Ja. Dus wat dat betreft is het inderdaad een uitermate krachtige landbouwlobby. Misschien binnen de landbouwlobby, dat zou kunnen dat ze wel de sterkste zijn. In ieder geval hebben ze heel veel geld binnengehaald. Ja, en rond dat suiker blijft ook al een beetje gevoel van, het is ook lekker, we vinden het allemaal prettig. Dus hangt een soort kinderfeestjesgevoel omheen. Dus je kan. Kijk, vet, dat is slecht, dat weten we. Maar suiker, dat is ook gezellig. Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk van oudsher is het in onze cultuur ingebakken als een soort vorm van beloning voor kleine kinderen al. En die worden dan al gewend aan hoge mate van suiker. Soldaten die naar het front gingen, die kregen chocoladerepen mee. Ja. Ook een soort beloning voor hun inspanning en harde vechten. Bovendien kikken ze er ook van op. Dus ze werden er nog vechtlustiger door. Ja. Dus ja, het zit gewoon in onze cultuur dat suiker is goed, suiker is zoet. En het zit overal in. Ja. Dus wat dat betreft is het gewoon een onzichtbare vijand eigenlijk. Die heb je ingegraven tegen de suikerlobby. We gaan het zo over hebben. Dankjewel, Ulbe Bos. Maar tot straks. Alvorens we al dat langs aftrappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! Het is natuurlijk niet echt nodig om te zeggen dat dokter Kelder niet van zinloos zweten houdt, hè, sport en zo. Maar het schijnt toch zijn heilzame kanten te hebben. En in het geval van voetbal is er dan één hardnekkig verschijnsel wat er altijd samen mee gaat, en dat zijn de hardcore supporters. Het is een beetje het suiker van de sport, zou je kunnen zeggen. Dat is niet goed. We rekenen ons even rijk van de week toen Feyenoord kampioen werd. Ging het eigenlijk vrij goed, maar 103 arrestaties. Wel heel redelijk eigenlijk in Rotterdam vorig weekend. Maar dan ging het toch de rest van de week weer fout met de supporters van AZ. Die trokken ten strijde, vrij letterlijk, tegen het Britse West Ham United. Laten we eens even terugmijmeren naar vroeger tijden, toen de Vandaal nog alleen stond. Wat wil je nou, joh? Ik heb geen eens een persoonsverbonden clubkaart. Ik heb toch niet? Jij bent onze enige Vandaal. Ja, nee, wat zullen wij nou met clubkaarten, met foto's? We kennen je toch? Ja, wie zegt dat? Wie zegt dat? Dat kan je toch niet bewijzen? Ik heb toch geen persoonsverbonden clubkaart? Ja, oké. Okay. Dus nee. Ik kan nooit bewijzen als er gestoken wordt dat ik het dan niet was dat er gestoken John, werd. Er zit een nazi-methode, jongen, toch op? Ja, dat waren natuurlijk verkoten in de Bie. Helaas kunnen we dat dus niet meer. Geen nieuwe scènes meer. Jongens, voor de. Nou ja, dat was even het sport. Laten we even gewichtiger zaken aan kaarten. Even bellen met. En met hint Dekker Abdulaziz, Kamerlid voor D66. Hint, ben jij daar? Ja, dat ben ik. Ik ga met je praten over kamerstuk 32-761-267. Waar gaat dat over? Het gaat over cookies. Over toestemming geven voor cookies. Want ik wil heel graag dat mensen weten waar ze toestemming voor geven. Dat is op dit moment niet duidelijk. Ja, je hebt een motie ingediend erover. Samen met collega Katman van de Partij van de Arbeid. Aan de minister. Ja, we hebben toch altijd zo'n cookie consent. Dan moet je toch zo'n knopje indrukken. Ja, en als je niet doet, krijg je niks te zien. Dus je zal wel motten. Wat is er mis mee? Ja, nou, daar is heel erg veel mis mee. Hè? Want het is natuurlijk aan jou om wel consent te geven. Maar het moet wel duidelijk zijn waar je dan toestemming voor geeft. Op dit moment denk je dat als je bijvoorbeeld naar nu.nl gaat, dat nu.nl dan een cookie dan op je website of op je telefoon zet. En dat is het. Je denkt, nou, ik vertrouw die website, het is goed zo. Ja. Maar waar het over gaat, is dat er gegevens van je verzameld worden, gebundeld worden waar je ook in het verleden naar andere websites wordt geweest. Er wordt een heel gedetailleerd profiel van je gemaakt. Mm-hmm. Zoals de kans dat je een baby gaat krijgen dit jaar. En dat profiel wordt dan vervolgens verkocht aan iedereen, aan de hoogste bieder. En dat is niet duidelijk in je toestemming. Ja, dat heet het zogenaamde RTB-ecosysteem, RTB. En waar staat dat voor? Real-time bidding. Ja, dus ik begrijp dat een gemiddeld Amerikaans, een Amerikaan ongeveer 717 keer per dag wordt aangeboden via dit systeem, en een Europeaan 376 keer. En in feite gaan ze dus shoppen met jouw gegevens. En dat kwam toevallig naar buiten omdat er een Follow the Money, zoals altijd scherp, publiceerde een verhaal over een Amerikaanse secretaris van de Bisschoppenconferentie, meneer Burrell. Die was aan de paal genageld door conservatieven omdat hij stoute dingetjes deed in gaybars enzovoort. En toen zei hij, ja, maar hoe kan dit eigenlijk, hoe wisten ze waar hij was? En dan blijkt dat ze gewoon zijn hele cookie-verhaal hebben afgepeld. En dan kwam je dus op locatiegegevens, op wat koopt hij, waar gaat hij heen, waar kijkt hij naar online? Dat was eigenlijk wel een eye-opener. Ja, zeker. En daarom heb ik ook destijds ook het debat aangevraagd. Want ik vond het een ernstige zaak. Overigens weten we dit al heel lang. Ja. Hè? Dit bestaat ook al heel lang. In 2015 was er ook een boek erover geschreven. En het ernstige hiervan is dat gewoon eigenlijk iedereen dit profiel van je wordt gemaakt. En die profielen worden ook gewoon heel erg gedetailleerd. En wat ik dan ernstig vind, is dat je eigenlijk helemaal die bedrijven die profielen maken en verkopen, die kennen we helemaal niet. Dus de website waar wij zaken mee doen en vertrouwen, dat is aan de ene kant oké, hè? Je wil naar bol.com en nu.nl. Ja. Maar de achterkant is heel schimmig. En zijn dat een paar bedrijven of zijn dat duizenden kleine bureautjes? Er zijn heel veel. Ik heb voor de gein even gekeken op nu.nl naar hoeveel bedrijven mijn cookies, mijn gegevens worden gedeeld. Ja. En het was een lijst van 200. Ja. Waarvan sommige kennen we wel en sommige dan weer nog nooit van gehoord. En ik vind dat wel ernstig. Nou ja, god, je kan natuurlijk wissen. Maar ja, dan is het wat moeilijker om op zo'n site te komen, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Je kunt het wissen. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Maar ik vind wel dat wij als overheid ook een verantwoordelijkheid hebben voor een veiligere ja, wereld of internet. Hè. Mm-hmm. We gaan ervan uit als wij naar de winkel gaan, naar de supermarkt gaan, dat de producten veilig zijn. Ja. We gaan ervan uit dat kinderspeelgoed altijd goedgekeurd is. We mogen ook onze verantwoordelijkheid nemen als overheid om te zeggen, we moeten ervoor zorgen dat het internet veilig is voor jou als persoon, als gebruiker, maar ook zeker als het om internet gaat, die verdienen ook extra bescherming. Dus wat gaat de D66-Kamerlid hier aan doen om de wereld te redden? Nou ja, ik ga de wereld helemaal redden, inderdaad. Nee. ik heb het debat aangevraagd. Hè. Het is ook gekomen. En wat ik probeerde te doen, is aan de ene kant bewustwording van dit proces. Hè. En dit echt aan het licht brengen, want het is nu heel schimmig, de achterkant van het internet. Mm-hmm. En ik probeer drie dingen te doen. Ik probeer die toestemming helder en duidelijk te maken. En dat je echt precies weet wat er met je gegevens gebeurt. Ja, maar dan moet je 200 pagina's voorwaarden gaan lezen. Weet je, Google heeft ook altijd van die dingen. Denk je, ga je dat allemaal lezen met jullie? Juristenteam erbij, dat gaat natuurlijk niet. Nee, dat moeten we dus niet hebben. En daarom vraag ik een andere ding is ook dat het gebruiksvriendelijk wordt. En dat je browser, je webbrowser standaard op nee staat. Voor die tracking en derde partij cookies. Ja. En vervolgens heb ik ook extra bescherming gevraagd voor kinderen. Dat van kinderen geen profielen meer worden gemaakt die doorverkocht worden. Dat moeten we echt niet willen. En gaat de minister akkoord, denk je? Ja, het debat moet nog komen. Het debat is woensdag geweest. Oh, het is woensdag geweest. Nou, ik dacht dat het moest gebeuren. Daarom lekker geïnformeerd, die kelder. De Kamerstuk 3-2761, is het debat al geweest. We hebben drie moties ingediend. Ze kregen allemaal oordeel Kamer en we gaan er dinsdag over stemmen. Oké, nou, succes met de stemming en voorwaarts. Dr. Kelder en Co. Ja, dat was Hind Dekker, Abdulaziz, Kamerlid voor D66. Ik ga praten met professor Dr. Jaap Seidel, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU. Over, gezondheid. Dat is, je bent een beetje de nationale gezondheidsgoeroe. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag je wel zeggen, maar... Wetenschapper? Ik ben geen goeroe, nee. Nee. Ik nee? ben niet iemand die weet hoe het allemaal zit. Dan ga ik wel op Instagram als ik een goeroe wil. Er zijn er genoeg van. Ja. Laten we eens even kijken over wat er voor ons ligt aan projecties. Over 12 jaar, blijkt uit het grof rapportage van de WHO... is de helft van de wereldbevolking heeft overgewicht. En zo'n 1 op 6 is echt obese. Dus meer dan een BMI van 30, gewoon echt te dik. Dat is zoals dat in Nederland nu is. Ja. Is dit een ramp of zeg je, het komt op ons af, het is onvermijdelijk, we zien het wel. Nee, het is een onderdeel van een wat de Wereldgezondheidsorganisatie ook maar een pandemie noemt. Een pandemie van chronische welvaartsziekten. Obesitas, daar begint het mee. Ja. En dan wordt gevolgd door diabetes, door hart- en vaatziekten, door dikke darmkanker, door ook uiteindelijk cognitieve achteruitgang en dementie. Dus al die chronische ziekten hangen met elkaar samen. En 80% van de mensen die chronisch ziek zijn in de wereld zijn tegenwoordig bewoners van een laag- of middeninkomenland. Ja. En die hebben geen gezondheidszorg die daar goed mee om kan gaan. Dat heeft economisch enorm veel consequenties. Dus het is een internationale ramp. Ja, een pandemie. Het is nogal een woord, hè? Ja, het is ook wereldwijd. Ik las ergens een stuk dat een onderzoek dat de coronapandemie per jaar ongeveer of gekost heeft wat deze, wat ik dan spekpandemie noem, per jaar kost. Ieder jaar weer. Ja, dat is ook zo. Dat was een heel wild onderzoek, denk ik, qua cijfers van de Universiteit Maastricht. Die zeiden zelfs, mensen die te dik zijn kosten 11.500 euro per persoon per jaar. Ja, en dat komt door die hoge zorgkosten natuurlijk. Hè? Want als je een beroerte hebt gehad, dan is dat enorm duur. Wat je in arme landen ziet, is dat wanneer mensen diabetes krijgen... dan ben je binnen 5 jaar ben je blind, je hebt een nierziekte... je wordt het been geamputeerd enzovoort. Geen productiviteit meer. Dat geldt ook voor mensen die een beroerte hebben. Wij hebben hier goede zorg voor mensen met chronische ziekte, maar voor het grootste gedeelte van de wereld waar je weinig zorg hebt en daar komt dat obesitas heel erg voor, is het een enorme impact op de samenleving en ook op de economie. En dan is natuurlijk de vraag, hoe komt dat nou en wat gaan we daarna aan doen? Ik kreeg veel kritiek van mensen die zeiden, Jort, je bent gewoon tegen dikke mensen, vuile fascist. Mensen kunnen dat niet helpen. Het is eigenlijk allemaal aangeboren. Nee, het is niet allemaal aangeboren. Het is een mismatch tussen onze fysiologie en de omgeving die we hebben gecreëerd. Mm-hmm. Laten we eerst even met het puur aangeboren, waar je natuurlijk echt niets aan kan doen. Wat krijg je echt van je ouders mee op dat moment dat je uit die baarmoeder glijdt? Nou, we weten dat wanneer je twee ouders met obesitas hebt en je bent als kind ook al een beetje te zwaar, dan is de kans dat je zelf obesitas krijgt als volwassene is 80%. Ja. Als je twee slanke ouders hebt en je bent ook een slank kind, dan is het ongeveer 5%. Dus een enorm verschil. Oké, maar dat zit dat dan in de genen? In de genen of zit het in het patroon wat ze je aanleren? Er is een prachtig onderzoek in Amsterdam, dat heet het Nationaal Tweelingenregister. En daar zie je dat de eeneige tweelingen, die zijn precies identiek qua lengte, maar ook qua gewicht. En dat, voor twee eigen dan is het al een stuk minder. Voor broertjes en zusjes nog minder. En voor niet-verwanten nog... Hey, je kunt dus duidelijk aangeven dat er wel een genetische component in zit. Ja. Maar die enorme toename die we de afgelopen 50 jaar hebben gezien... wereldwijd, maar ook in Nederland... Ja, we zijn genetisch natuurlijk helemaal niet veranderd. Nee. Dus het aantal mensen wat te zwaar is... Sinds midden jaren 70 een verdrievoudiging van het aantal echte dikke mensen. Ja, ja. En die stijging die kan natuurlijk niet komen doordat genetisch veranderd zijn. Dus dat is door de omgeving. Ja. We hebben een ander leefpatroon. We zitten meer, we snoepen meer, we eten anders. En onze voedselomgeving is anders. Het aanbod in de supermarkten, de prijzen zijn anders. Maar wie er dan eerst dik wordt en wie niet... dat wordt deels genetisch bepaald. Ja. Maar ook wel deels door sociaal-economische omstandigheden. Ja, dat sociaal-economisch. Je ziet dus in, laten we zeggen, minder fortuinlijke wijken... is BMI meteen veel hoger dan in rijke wijken. Ja. Ik las cijfers, dat onthutste mij, zelfs bij kinderen al... is een enorm verschil. Ja, wij bestuderen dat bijvoorbeeld in Amsterdam. En dan zie je ook dat wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar kinderen of naar tieners... en de voedselomgeving waarin ze leven, maar ook of ze wel of niet naar de sportclub kunnen... of ze wel of niet buiten kunnen spelen en dat soort zaken... wordt heel erg bepaald door die sociale en fysieke omgeving waarin je opgroeit. Als je in een wijk bent waar het onveilig is, waar het aanbod eigenlijk overmatig ongezond is... waar cultureel ook helemaal geen... taboe heerst op overgewicht, zeg maar. Is dat er echt niet? Want als je online kijkt en op Instagram... dan moet je toch zo'n maatje 34 zijn als meisje. Ik zeg niet dat moet, maar dat is toch ongeveer het ideaalbeeld. Daar zitten zij toch ook op? Op dat soort platforms? Ja en nee. Het is zeker bij mensen die uit een cultuur komen... waar dun zijn eigenlijk een risico is. Omdat je als je een infectieziekte krijgt... of je hebt een tijd geen eten, dan ga je ten onder... En dus in veel Afrikaanse landen is in ieder geval overgewicht nog steeds een statussymbool. Ja. Heel veel mensen nemen dat nog mee. Zelfs mijn grootmoeder had dat nog. Hè. Dus in Nederland is dat heel razendsnel veranderd. Maar in heel veel andere culturen die hier komen is dat nog niet zo. Dus een baby, een gezonde baby is een blozende, bolle baby. Want die kan er tegen een stootje. Ja. Maar het is cultuur, het is economie, hè, dus prijzen. Want gezond eten is eigenlijk niet zo makkelijk... voor mensen die weinig tijd, geldvaardigheden en mogelijkheden hebben. Je kunt beter verpakt, goedkoop, gezoet voedsel kopen dan gezond. Zeker, en dat zeker. Zelf gaan schillen en noem maar op. Een bijkomende factor is ook dat chronische stress... vaak veroorzaakt door armoede. Dat leidt ook weer tot snacktrek. Dat leidt ook weer tot meer op de korte termijn denken... aan behoeftebevrediging in plaats van op de lange termijn denken over... als ik dit nou eet, krijg ik dan over 30 jaar diabetes. Ja. Dat is bij mensen met een hoge opleiding is dat heel anders. Maar je ziet het in de hele jeugd al dat dat verschillend is. Dus... In bepaalde wijken heeft 1 op de 3 kinderen overgewicht. In andere wijken heeft maar 5%. Ja, Amsterdam-Zuid of Nieuw-West zag ik ergens. Als je voor in Amsterdam enigszins Zuid-Oost. Kent. Ja. Nou kunnen we natuurlijk zeggen, dit is gewoon zo. Je kan ook over oplossingen gaan nadenken. Dan komen de preventieakkoorden van het ministerie. Nou, ik denk, een hoop luisteraars denken, er komt een akkoord. Vermoeiend, is allemaal wel. Het is ongelooflijk lastig om voedingspatronen te veranderen. En ik begrijp ook dat als je op je 18e... die pech van die ouders hebt, zeg ik dan maar dat je eigenlijk de rest van je leven, omdat je die vetcelletjes hebt, al bijna niet meer terugkomt op een normaal gewicht. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat het is genen en omgeving. Hè? Dus ook die omgeving kunnen we... De genen kunnen we niet aanpassen, maar de omgeving wel. En als je ziet wat er op kinderen afkomt... Hè, er is een intensieve kindermarketing van ongezonde producten. UNICEF heeft laten zoeken een jaar geleden... wat er allemaal voor kinderproducten zijn. Voor kleine kinderen, middelbare school, leeftijd enzovoorts. En dan kijk je naar toetjes, je kijkt naar ontbijtgranen... je kijkt naar drankjes, naar reepjes, naar tussendoortjes. En allemaal ongezond, allemaal. Ja. Verbieden? Intensieve marketing. Dit gewoon verbieden of niet? Nou ja, in heel veel landen is dat verboden. Ja? Dan zeggen ze, je moet niet kinderen exploiteren... die niet in staat zijn om dat soort cognitieve keuzes te maken. Waar is voor de dat verboden termijn. Nu al? Waar is dat nu al verboden? Oh, in Engeland al heel lang. Ja? Ja, heeft niet echt geholpen, hè? Engeland is er slechter aan toe dan wij. Ja, maar Engeland heeft ook een hele ongezonde voedselomgeving. Ja, hè? Fish and chips. Ja, met onder andere. Ja, kijk maar naar het ontbijt. Ja. Maar je bent er niet mee. Maar dat intensieve marketen van ongezonde producten... en we hebben ook in Amsterdam Nieuw-West gekregen... wat is er bijvoorbeeld voor voedselaanbod voor weinig geld voor tieners? Ja, dat is ook alleen maar ongezond. Ja. Dus het is ook niet een kwestie van politiek van in de buurt van scholen of wat dan ook. Onderzocht, hè? In de buurt van scholen alleen maar ongezonde shit. Vooral daar, ja. Ja. Ja. Kinderen, maar ik snap het ook. Kinderen hebben, ja, zoet is natuurlijk lekkerder dan een of ander hartig hapje van je moeder. Natuurlijk is dat zo. Ik praat even over mijn afschuwelijke jeugd nu, hè. Ja. Maar, ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. En dat weten fabrikanten natuurlijk ook. He, dat wanneer je kinderen verleidt tot ongezonde keuzes, op elke moment van de dag, op elke plaats waar ze komen, of het nou de sportkantine is, of, of het afzwemmen, of op school, of waar dan ook, dan ga je ze verleiden tot ongezonde keuzes. En kinderen kunnen dus die keuzes niet anders maken dan zijn impulsief, houden van lekker. He, dus het is eigenlijk alsof je kind snoep voor en een wortel geeft. En ja, wat kiezen ze dan? Ja, natuurlijk dat snoep. Dus die omgeving die kan veel minder ongezond. He, dus we weten ook dat wanneer je zo op scholen beleid hebt, waarbij je gezegd, geen ongezonde tractaties en we eten gezond tussen de middag en dat en dat, dan gaat de hele school wel gewoon mee. Toch wel. Ik hoor van jonge moeders hier in onze directe omgeving aanwezig. Die zeggen, dat we hebben ook die brieven van de school gekregen, maar er is niemand die zich daaraan houdt, hoor. Nee, maar een brief is niet genoeg. He, dus er is de gezonde basisschool van de toekomst bijvoorbeeld. He, dan, we zien eigenlijk dat kinderen eigenlijk maar 8 minuten hebben om te eten tussen de middag. Het is een continu rooster. Dan heb je om 12 uur een half uur waarin je jasje aan naar buiten moet spelen, naar het toilet, jasje weer uit in en iets educatiefs en eten. Een half uur. Ja. Dus dat moet je snel wat er naar binnen proppen. In Frankrijk hebben ze 1,5 uur lunchpauze. Hè? En daar wordt altijd aan tafel gegeten, gedekt. Ja, en daar wordt. En die eet gezond. Er wordt gesproken en dat wordt gezond. Hè? Dus salade, rauwkost vooraf. Dan een volwaardige maaltijd met voldoende eiwit en al dat soort zaken. En wat je eigenlijk uiteindelijk ziet, 1% van de kinderen in Nederland eet voldoende groente. Ze eten hun lichaamsgewicht aan suiker per jaar. Hè? Dus. Ja. En dat zal. We gaan straks over suiker met meneer Bosma dat beamen. Ja. Nee, maar er is iets falikant mis in het voedingspatroon van onze kinderen. En dat komt voor een groot gedeelte door de manier waarop we eten, de manier waarop we voedsel verkopen, aanbieden en maken. En dat kan je natuurlijk ook anders doen. En daar kun je als overheid daar akkoorden over sluiten, vrijwillig en over de lange termijn. Maar het gaat ook over de industrie. Want je kan ook zeggen, als het niet gemaakt wordt, als het niet verkocht mag worden, dan houdt het ook wel op. Hè? Maar er is toch een verschil tussen. Kijk, ik ben er ook niet op tegen dat we chocola gaan verbieden of chips of zoiets dergelijks. Maar het voortdurend aanbieden en verleiden van kinderen al van jongs af aan met intensieve marketing. Ja. Via influencers. Studenten van mij hebben er nog eens gekeken. Die hebben ingelogd als 12, 14-jarigen op Instagram. En dat mag officieel niet, maar dat kan gewoon. Of op YouTube en dat soort zaken. En voordat je het weet zit je in een bubbel van influencers en marketing van allemaal ongezonde voedsel. Allemaal zoete shit. En zo is het eigenlijk met alle marketing. Er is geen marketing voor gezond voedsel. Ja. En vind je dat... Je kan natuurlijk zeggen, we zijn allemaal weer slachtoffer. Het is die grote boze industrie. Nee, dat maar moeten mensen zelf ook iets doen? Uiteindelijk. Natuurlijk wel. Je hebt natuurlijk ook het adagium, ieder pondje gaat door het mondje. Of Nee, kijk, ik heb lang bij de Wereldgezondheidsorganisatie gewerkt. Dan valt maar één plaatje om dat uit te leggen. Dat is namelijk gezond eten. Dat is een bal die je voor je uitduwt. Dat moet je zelf doen. Want niemand kan voor jou eten of bewegen. Maar tegen welke helling je die bal moet opduwen, dat bepalen wij samen. Ja. En die helling naar beneden brengen, dat gaat dus over prijzen, dat gaat over aanbod, het gaat over marketing, het gaat over al dat soort dingen. Daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. En in sommige wijken is die helling zo steil dat het gewoon niet lukt. Je hebt geen keuze. En in andere wijken groeien op als... je ouders nemen je mee naar sport, ze geven ze salade, ze hebben altijd de aandacht. Neem nou sport. Aandacht. Dat is natuurlijk iets bewegen. Kijk, waarom zijn we zo dik geworden? Mede omdat we vroeger gewoon op het land werkten, gewoon lichamelijk arbeid deden en nu allemaal op een bureaustoel zitten. Maar die kinderen die liggen natuurlijk ook met het telefoontje op de bank of met de iPad, noem maar op. Ja. Ja. Ga sporten, maar dan, je moet ze met een knuppel naar een sportveld slaan. Ja, en dat is jammer. Hè? Dus het gaat niet alleen maar sporten, het gaat ook om bewegen, spelen in de wijk. Hè? Dus buiten zijn. En dat is natuurlijk dat schermgebruik, dat is een enorme obstakel. Bovendien is het zo, wanneer je veel televisie kijkt en YouTube enzovoort, dan ga je dus ook meer reclame zien en je gaat ook meer snacken. Ja. En in de sportkantine is er ook van allerlei maar ongezond aanbod. Hè? Dus alles is gericht op consumptie en op overmatige consumptie. En op het verleiden eigenlijk op een heel geraffineerde manier om kinderen aan die ongezonde keuze te krijgen. En daar hebben we wel eens uitgerekend dat er 3000 keer zoveel geld wordt uitgegeven aan de ongezonde keuze promoten, als er besteed wordt aan het promoten van de gezonde keuze. Maar ook die strijd ga je natuurlijk verliezen. Ja. Dus inperking van marketing, vooral gericht op kinderen. Dat is een van de dingen die de Wereldgezondheidsorganisatie aanbiedt. En die zegt ook, je moet wel gezonde omgevingen maken. Dus zorg nou voor dat er geen frisdrankautomaat in de school staat, maar dat er gewoon ook water... Eigenlijk niet te veel gevraagd, zou je zeggen. Dit is toch het minst wat je kan vragen. Ten slotte, ik las ook ergens de listigheid van het supermarktbedrijf. Je komt dus binnen door dat poortje en dan ligt daar de versgroep. Ja. Dan ligt er in die mandje ligt een augurk en een komkommer en weet ik wat. En dan, nou, augurk is misschien niet het goede voorbeeld, maar dan liggen er wat gezonde verse spullen in dat mandje. En dan richting de kassa komen de zoetwaren. Want ja, dan gaan mensen... Ja. Het is psychologie, hè, dit? Ja, zeker. Ja, maar daar kunnen we Albert Heijn en Jumbo wel op aanspreken. Zeker, en dat wordt ook wel bediscussieerd bij zo'n preventieakkoord. Maar wat nog erger is, is dat als je als tiener met 2 euro de winkel ingaat... dan ga je die groenteafdeling voorbij, want dat is veel te duur en ook niet handig. Ja. Oh, ja. Maar dus de energiedranken, de roze koeken, de frikandelbroodjes... de roze, de chips enzovoort, die zijn altijd ook in de aanbieding. Ja. En die liggen ook altijd bij de kassa en die liggen zelfs bij aparte scholierenpakketten. Nou ja, goed. We gaan straks in de Jordcast nog even verder. Ik ben nog lang niet met je klaar. En we gaan het straks ook over suiker hebben. Maar eerst... De jonge dokter. Ja, onze verse wetenschappelijke talent. Dat moet nog een jonge dokter... Zij moet nog een jonge dokter worden. Is nu nog gewoon meester. Meester Femke Ruitenbeek-Bart. Universitair docent Law and Business aan de Erasmus Universiteit. Je gaat hopelijk promoveren op 26 mei. Eigenlijk over de veroorzaker van het leed. Vertel, wat zijn de bevindingen? Ja, dat klopt. Een ongebruikelijk perspectief, het perspectief van de veroorzaker. En wat zijn de bevindingen? Nou, eigenlijk de belangrijkste aanleiding om hiernaar te kijken... lag juist bij het slachtoffer. Omdat van slachtoffers bekend is dat zij naast financiële behoeften... dus behoefte aan schadevergoeding, ook immateriële behoeften hebben... Waaronder de behoefte aan erkenning voor het leed dat hen is aangedaan. Ja. En excuses. Juist dat laatste doet heel erg een appel op die veroorzaker van het leed. Ja. Maar die is eigenlijk in dat afwikkelingsproces nauwelijks aanwezig. Dus vandaar was bij mij de vraag, wat maken die mensen dan mee? En hoe ervaren zij hun rol in het ongeval? En wat kan dat ons leren over wat zij wellicht te bieden hebben aan slachtoffers? Ja, want de maatschappelijke stroom is natuurlijk nu... het gaat om de slachtoffers, die moeten meer aandacht. Ook in het strafrecht, noem maar op. En spreekrecht in de rechtszaal, noem maar op. Maar jij kijkt bijvoorbeeld naar de arts die een fout maakt... maar ook naar de automobilist die iemand letsel toebrengt. Ja, klopt. Hoe kom je überhaupt aan die mensen? Want het zijn niet mensen die graag, denk ik, in de openbaarheid treden. Ja, het is natuurlijk geen fijne rol om te hebben, veroorzaker zijn. Dus je loopt daar ook niet zo graag mee te koop. Mm-hmm. In die twee categorieën is wel gebleken dat het makkelijker was eigenlijk om zorgverleners aan de tafel te krijgen, zeg maar. In die zin dat ik via de juristen van het ziekenhuis mijn onderzoek kon uitzetten bij mensen die daarmee te maken hebben gehad. Dus dat was een ingang waarmee ik dus inderdaad de mensen kon vinden die het betrof. Voor het verkeer was dat lastiger, want mensen hebben het natuurlijk niet op hun voorhoofd staan. Ja. En ze verdwijnen ook meer in de anonimiteit. Artsen kun je via zo'n ziekenhuis bereiken. Voor ongevalsveroorzakers is dat toch anders. Een van de routes is via de rechtspraak. En dat waren dan met name ook via strafzaken. Ja, tuurlijk. Verkeerszaken, waarbij ik dan de advocaat benaderde. Van, ik doe dit onderzoek, zou ik uw cliënt mogen... Ja, begrijp ik wel. Maar heb je dan het gevoel dat iemand die heeft iemand doodgereden? Dat is natuurlijk verschrikkelijk. In de eerste plaats zou ik zeggen voor degene die dood is en de familie eromheen. Maar toch ook, je zegt de dader, die heeft ook emotionele schade. Ja. En wat zien we daar gebeuren? Ja. Nou, daar zie je gebeuren dat het inderdaad een hele zware last is voor mensen om te dragen. Als je betrokken bent bij het veroorzaken van letsel bij een ander... dat dat heel veel schuldgevoelens en ook schaamte teweeg brengt. Je ziet ook dat ze die gevoelens eigenlijk niet zo heel goed kwijt kunnen. En dat is denk ik ook een punt van aandacht voor die letselschadepraktijk... waar alles zo gericht is eigenlijk op het slachtoffer. Om toch ook meer te kijken naar wat zijn dan eigenlijk de behoeften bij veroorzakers. Waarom wil je dat? Omdat je zegt anders worden er 2 levens verwoest in plaats van 1? Nou, dat is eigenlijk wel een hele mooie samenvatting, ja. Want ik denk dat slachtoffers erbij gebaat kunnen zijn. Dat wordt ook al wel, vanuit die slachtofferbehoeften... wordt dat ook al wel aan de aandacht gebracht. Dat zij gebaat kunnen zijn bij contact met de veroorzaker. Ja. Dat die zijn verhaal vertelt. Dat die verantwoordelijkheid neemt. Dat die medeleven toont. En diezelfde behoefte, maar dan de spiegelbeeldig, zag ik ook bij veroorzakers. Ja. Dat zij ook heel graag de gelegenheid willen krijgen om hun verhaal te vertellen. Oké, Fem, krijg je niet heel veel haat over je heen? Je zegt, hoezo de veroorzakers? Houd toch op? Nou, dat valt eigenlijk wel erg mee. En dat komt denk ik ook omdat men zich ook wel heel goed kan voorstellen in het verkeer. Ja. Het kan iedereen overkomen. Ja. Het zijn niet in een split second eigenlijk leven. Juist niet in die letselschadepraktijk. Want het is meer de civiele kant, dus de schadeafwikkeling, dan de strafrechtkant. het zijn niet allemaal de verkeers-ASO's, de street racers. Nee, nee. Dus eigenlijk juist het, ook wel het algemene besef van het moet toch eigenlijk ook vreselijk zijn als dat jou dat ene moment die rol hebt. Wat een leven verandert. Ja. Ik wens je ontzettend veel succes met je verdediging van het proefschrift. Ik mag hopen dat je dan dokter wordt. Dus voor nu nog geen horeist. Maar wel dank. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Ik praat door met professor Dr. Ulbe Bosma, onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij heeft een boek geschreven over suiker, de wereld van suiker. Waar komt dat eigenlijk vandaan? We hebben eigenlijk maar een minuutje of 11, dus gaan we Jortkast verder. Maar ik wil toch weten, waarom vond jij suiker zo geweldig belangrijk? Want het is eigenlijk een sociaal verhaal voor jou vooral. Ja, het is een sociaal verhaal. Ik denk, suiker is een manier om geschiedenis te bestuderen, om te kijken hoe onze wereld, hoe onze wereldeconomie functioneert, hoe die ontstaan is. Ja. Het gaat dus eigenlijk ook een geschiedenis over het kapitalisme. Mm-hmm. Kapitalisme gedefinieerd als private onderneming gericht op winst. En suiker heeft daar vanaf het begin, vanaf de 12e, 13e eeuw, een cruciale rol in vervuld. Dat is één. En op een gegeven moment zie je het omkeringsmechanisme. Namelijk, en dat hebben we zo net besproken, dat de manier waarop wij onze suiker consumeren en onze overconsumptie is eigenlijk ook weer gevolg van hoe het kapitalisme functioneert. Je hebt echt een hekel aan het kapitalisme, hè? Nee, helemaal niet. Nee, ik vind dat kapitalisme is ongelooflijk creatief, is ongelooflijk flexibel, heeft ons ook enorm veel gebracht. Dankzij dat kapitalisme kun je dat boek schrijven. Ah, kon ik het boek schrijven, maar kunnen ook 9 miljard mensen op deze wereld leven. Ja. Nee, ik stel juist vast in de conclusie van het boek, het kapitalisme is enorm flexibel, heeft enorm aanpassingsvermogen. En daarom kunnen we ook op dit moment rustig het suikergebruik gaan reguleren en ook maximaliseren. En dan vinden we dat zelfs niet op. Laten we eerst even want suiker, je praat ook wel in vergelijking met big oil, met de grote olie. Ja. Suiker is in de 19e eeuw, eigenlijk de olie van de 19e eeuw, geweldig machtig product. Ja. Het gaat natuurlijk veel verder terug. Wanneer begint het? Dat het suiker een belangrijk product is, eigenlijk 14e, 15e eeuw, 16e eeuw. Het heeft statusproduct, medicinaal zelfs. Het komt Europa binnen, want Europa kende natuurlijk helemaal geen suiker voor het jaar 1000. Het kwam Europa binnen als een geneesmiddel, als een medicijn. Men had honing natuurlijk. We dachten, oké, honing, als je keelpijn doet, dan heb je honing. Nou, suiker was natuurlijk nog veel krachtig, dus iedereen dacht sterk spul. Dus er werd aan suiker bijna magische krachten toegekend. En heel duur voor de elite. En aanvankelijk nog heel duur, maar dat werd natuurlijk gaandeweg werd dat al iets beter. Er werd het luxe product. En je ziet eigenlijk dat de 17e eeuw dat suiker in de apotheken volop aanwezig is. Dus ook via apotheken wordt verkocht. Dus het wordt gezien tot eigenlijk de 17e eeuw als een belangrijk ingrediënt voor medicijnen. Nou, je gaat naar de apotheek om suiker te kopen. Yes, uniek, hè? Er was al wel een Nederlandse arts, Steven Blankaert, las ik, die waarschuwde voor de effecten van suiker. Er waren natuurlijk mensen in de eliteklasse, ergens koningin Elisabeth I, gewoon rotte tanden. Ze poetsen natuurlijk niet, maar ze hadden wel het geld om suiker te gebruiken. En die Blankaert die waarschuwde er eigenlijk al voor. Ja, het begint eigenlijk vanaf de 17e, 18e eeuw dat de elite begint al aardig wat suiker te consumeren. Krijgt daar last van natuurlijk. De kinderen krijgen er last van. En er is een soort van toch een soort achterdocht tegen suiker. Het is een raar zoet goedje. Het is een stimulans. Wat is dit eigenlijk? Wat gaat dit doen? En dan zie je eigenlijk dat discours wat in de 17e eeuw ontstaat, dat wordt weggeduwd omdat op dat moment zaken als alcohol, seksualiteit worden gezien als veel gevaarlijker voor de sociale orde dan suiker. En suiker is eigenlijk maar een kleine zonde. Mm. Ja, want het is nog niet in zulke grote mate aanwezig. Het is lekker, dus ja. Ja, het is lekker. Maar ja, vergeet niet, aan het einde van de 18e eeuw, dan wordt er hier in Nederland hooguit 1-2 kilo per hoofd van de bevolking aan suiker geconsumeerd. Ja. Dat is nog geen 5% van wat er nu wordt geconsumeerd. Ja, we doen nu 40 tot 40 kilo. 40 kilo. En de Amerikanen 60, geloof ik. 60, ja. Ja, ongelooflijk. Later gaat dat suiker doen, die suikerplantage in de West-Indies. Dus de hele slavernij hangt daar natuurlijk ook mee verbonden. Dus waar je heel veel over schrijft is gewoon de uitbuiting van mensen, hoe die suikerplantages functioneert natuurlijk. Niet helemaal onbekend, lijkt mij. Nee. In het midden van de 19e eeuw is dit suiker heel belangrijk. Maar komt er ook al bijvoorbeeld in de Lancet, een artikel, zie ik ergens, dat obesitas voor. Want de elite is natuurlijk dik. En dat is een statusproduct. Maar niet zo gezond, wisten ze al wel dus. Ja, in de 1830, 1840 was al het verband gelegd tussen suiker, obesitas en diabetes 2. Dus alle drie al. Dat kenden ze al wel. Dat wisten ze op dat moment al. En men had vergelijkend onderzoek gedaan naar India, waar mensen door suikergebruik heel dik werden, of in de plantages kregen de tot slaafgemaakten kregen molasses te drinken. Dus die zwollen helemaal op in de oogsttijd. Dat zagen ze gebeuren, ja. Dat zagen ze voor eigen ogen gebeuren. Dat stond ook in de Lancet, in dat bekende Nederlandse tijdschrift. Dan heb je in 1863 een befaamde letter on corpulence. Brief over dit. Dat is van William Banting. Dat was een begrafenisondernemer. Ja. En die zei, als de arts zei, als je zo doorgaat, ga je dood. Je moet stoppen met alle koolhydraten en dus ook met suiker. En daar heeft hij dus daar een prachtig boek over geschreven. Ja. En dat is 3-4 herdruk heeft het gehad. Het heeft geen barst geholpen, hè? Uiteindelijk was er... Ja. Kwam, het heeft ja, wel van. Ja, ja, banting, ja. Doing banting is nog steeds synoniem met op dieet gaan in sommige landen. Doing is het banting van de banting. Banting, van de grote familie dus ook, ja? Ik denk het. Nee, niet van de banting. Oh, niet van de WAN. Maar goed... het punt is dat, en daar heb ik het over gehad, dat in het eind van de 19e eeuw. Sorry, aan het eind van de 19e eeuw. Stond de grote stedelijke bevolking die in feite onder voet was. Ja. En die kon wel wat calorieën gebruiken. Hup, en, suiker. Ja. Hup, suiker erin. Ja. Dus wat probleem wat we vandaag hebben, dat is eigenlijk in de tijd ontstaan van de industrialisatie en van de verstedelijking. En wat we eerder gezien hebben, dat mensen nog echt fysiek werk moesten leveren. Dus in de bouw, maar ook in de fabriek. Branden er toen nog wel af. We verbranden toen nog wel. Ja. Er is een enorme sterke suikerlobby. Die zie je eigenlijk door dat boek heen tot in de huidige tijd. Op een gegeven moment, zelfs in de jaren 90 nog eens, hebben ze het eigenlijk heel slim gespeeld. Dat vet op de kaart is gezet als het grote gevaar. En suiker, nou, suiker is gewoon lekker gezellig. Ja, en gebrek aan lichaamsbeweging. Ja, maar wie zijn die grote partijen in die suikerindustrie? Nou ja, suikerindustrie is in hoge mate geconcentreerd. Dus je hebt er eigenlijk maar 7 of 8 hele grote jongens in deze... Dit klinkt als olie, inderdaad. Ja. Dat klinkt een beetje de Seven Sisters en de olie. Ja. Ja, ik heb geprobeerd om dat op een rij te krijgen. Ja. Nou, er zijn in ieder geval in de Verenigde Staten, daar zitten de grootste. Dat zijn de Van Jules-broeders. Ja. Die zijn gezamenlijk met een suiker... Coöperaties zijn die in de wereld. Zo machtig dat meneer Van Juul, de brothers, die hangt aan de lijn... terwijl Clinton net op Monica Lewinsky duikt... en dan toch besluit het gesprek met meneer Van Juul te gaan voeren. Nou, dan heb je macht. Dan heb je absoluut. Wat heeft toegang? De Van Juul-broers hebben toegang tot Republikeinen en tot de Democraten. Ja, de ene broer die financiert de Republikeinen... en de andere broer die financiert de Democraten. Het gaat ze niet om de politiek, het gaat ze puur om het eigen belang. En ze kunnen met die Amerikaan... en Amerika is natuurlijk het meest het suikerland van de wereld, zou je kunnen zeggen. En die hebben dat is dat spul, dat is dat rietsuiker natuurlijk... wat overal in zit, hè? Mm-hmm. Echt. En dat hebben ze heel slim overal in verpakt... zonder dat we het eigenlijk door hebben. Al het verpakte voedsel, alle Dat is eigenlijk ook in het eind van de 19e eeuw ontstaan. Op het moment dat ook mensen in de steden gingen wonen... wisten ze niet waar hun voedsel vandaan kwam. Fabrieksvoedsel met een verpakking, dat had een soort garantie van een vaste kwaliteit. En het in ieder geval schoon was, in ieder geval hygiënisch was. Dus hygiënisch voedsel, veilig voedsel, was ook voedsel waar suiker in zat. En wat er dan gebeurde, was de fabrikanten gooiden de vezels eruit... en suiker erin. Als je de vezels uit het voedsel gooit, blijft het langer goed. Als je er suiker bij doet, blijft het nog langer goed. Ja. Dus de suikerindustrie en de verpakte voedingsmiddelenindustrie... dit zijn bondgenoten van... Is een innige samenwerking. Dat is een zeer innige samenwerking. Ja, ben je echt boos op ze? Nee, natuurlijk niet. Kijk, maar als ik jouw boek lees, is het een aanklacht. Het is wetenschappelijk werk, maar het is ook een aanklacht. Het is een aanklacht tegen de overheden, tegen onszelf als burgers... dat we dit toelaten. Ik vind het volkomen legitiem dat grote economische sectoren... die heel veel mensen aan het werk helpen, dat geldt ook voor de suikerindustrie... dat die hun belangen vertegenwoordigen, dat die hun belangen vooruitbrengen. Dat begrijp ik, dat ze dat doen. Maar het is aan ons, denk ik, en ook aan de politiek... om dan ook op een gegeven moment naar een halt toe te roepen. En een andere, een constante lijn van argumentatie in het boek is... van het zijn de overheden geweest die deze industrie ook groot heeft gemaakt. Het zijn grote protectionistische blokken geweest... zoals de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten... waarachter die fabrieken heel groot hebben kunnen groeien. Er zijn nog maar een paar overbleven. Ja, we hadden vroeger de suikerunie, het is nu allemaal Cozoen heet het, geloof ik. Dat is dan de lobbyorganisatie. Ja, je hebt in Duitsland heb je er 2 en in Frankrijk heb je er 1. Ja. Het zijn grote conglomeraten, maar die zijn ook echt tot en met gespekt door de overheid. Dus dat denk ik, ligt op een gegeven moment ook de rol, de verantwoordelijkheid bij de overheid. Die zijn er allemaal bij, kan je zeggen. Ben je voor suikertax? Absoluut. Als een onderdeel het wordt van... in een aantal landen gedaan. Ja. Engeland, Mexico zelfs, waar ze echt heel dik zijn. Ja. Maar helpt het ook? Ja, in Engeland hebben ze een suikertax ingevoerd. Ook een overigens liberale overheid die dat doet. Hè. Dus dat geldt in heel veel landen zo. Die op een bepaald moment zeggen, het is genoeg geweest. En je ziet dat de fabrikanten minder suiker in hun... Dat vervangen ze dan de zoetstoffen waar we het net over hadden. Wat je ook ziet is dat mensen via dranken dus minder suiker naar binnen krijgen. Toch. Maar hun totale suikerhoeveelheid die blijft ongeveer hetzelfde. Ja. Omdat al die andere producten, want het gaat op allerlei slimme manieren natuurlijk in ons dieet zitten. Ja. Is die suikerlobby te verslaan? Want ze stoppen het gewoon in producten waarvan je het niet weet. Dus het zit gewoon echt overal in. Nou, kijk, laten we wel wezen. Wat een belangrijke bron van de ellende, dat zijn de frisdranken. En volgens mij zijn de frisdranken prima aan te pakken. Want dat zijn ook een paar grote conglomeraten. Coca-Cola. Maar dan zou ik ze, ze niet gaan benaderen en zeggen... laten we eens over een convenant praten. Ja. Ik zou zeggen, eerst bewapenen. Dus eerst dreigen we een suikertax. Ja, ze sponsoren alle sportevenementen. Ze zijn natuurlijk handig, hè? Ja, maar ik denk dat we inderdaad daarom met de suikertax moeten beginnen. En ik heb inderdaad anderhalve pagina heb ik het op een rij gezet in mijn boek. Er zijn talloze voorbeelden waarin het wel degelijk helpt. De prijs is van grote invloed op het suikerintake. Dus... Overigens was er al een suikertax in de 18e eeuw. Hè? Dat was er ook zeker. Ja, was nou ja, dat was een luxe product. Hè? Dat dus, Duitsland had een suikertax ingevoerd in de 19e eeuw... waarmee ze de export van suiker subsidieerden. Ja. Dus Duitse suikerverbruik ging naar beneden in de 19e eeuw. Mm-hmm. En de Engelse suikerverbruik schoot omhoog. Want die kregen al die gesubsidieerde Duitse bietsuiker op de keukentafels. Ja. Dus laten we niet zeggen dat het niet helpt... Aspect wat nooit, ik heb nog weinig tijd, maar aspect wat nooit genoemd wordt, of wat ik weinig lees, is ook het milieueffect ervan. Hè? Want hoe het verbouwd wordt, hoe ze oprukken die plantages, is ook niet echt goed nieuws. Nee, het is natuurlijk niet mogelijk om zeg maar, steeds minder grond te gebruiken om grotere hoeveelheden suiker te produceren. Dus Amazone iedere gaat kilo suiker die geproduceerd wordt, heeft ook een x-aantal hectares aan land gebruikt. Ja. En dat zie je dus inderdaad ook. En gevolg dat is vooral Amazone, denk ik. Hè? Nou, niet alleen de Amazone, het zit ook in Cambodja, in Zuid-Oost. Azië in zijn algemeenheid, dus Amerika. Dus nee hoor, het gaat de hele wereld door. Dank je voor nu, dokter Ulbe Bosma. We gaan erover door op de Jordcast. Want volgens mij hebben wij gasten die daar nog lang niet over uit zijn gepraat. Voor nu, dank. En dan nog even dit, jongens. Het onlangs verscheen De Zelfdenker, een nieuwe biografie... over de grote professor dokter Karel van het Reven. Geniet van zijn puiken cynisme in gesprek met Adriaan van Dis in 1990. Ja, kijk, alleen mooie gedachten zijn zo gevaarlijk, hè? Dus als iemand denkt dat hij weet dat er een ideale maatschappij zal komen... en hij weet hoe dat moet, hoe je moet doen om die maatschappij te krijgen... dan is dat al iets heel gevaarlijks natuurlijk. Slecht. Je kan beter een beetje cynischer zijn over de menselijke samenleving. Ja. Eerlijk, ja, dat was Van Dis met Van Dreven. De algemeen ontruimt nu de eten voor veel de vrijzinnig protestanten... in innige samenwerking met de humanisten voor de tegenlichters van Argos. Die hebben onderzoek gedaan naar tientallen beulen van Assad... die hier in Nederland vrij schijnen rond te lopen. Rest me u dan te deren natuurlijk op de onbegrijpelijk goed beluisterde... Hey, begrijp dat niet, jongens, stop ermee. Maar goed, je kan het dus dinsdag, donderdag en vrijdag terugluisteren... op de mobiele pretmachine... Plus nu even de aankondiging. Volgende week ben ik buitengaats in het verre Italië. En ik word vervangen door professor Dr. Maarten van Rossum. Een ongebruikelijke keuze vinden velen. En daarom juist door interessante vergen erop. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui? Ophef in Frankrijk over Europese vlag. De l'obligation de pavoiser les drapeaux français et européens sur toutes les mairies de France. Ooggetuigen van de gaskamers van Auschwitz. We knew that if they are going out from the camp, the tracks will turn right. And we knew that if they turn left, there is only one way. And that's where the crematorium was. En de vergeten gijzelaars van de Balkanoorlog. En heb ik eigenlijk gedacht van, nou ja, ik kom hier niet levend uit. Dit was het. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Een dubbele shift. Ja. Bitterballen maken. Ja. Work hard, maar play nog harder met je vakantiegeld bij Mediamarkt. Scoor de beste airfryer en nog veel meer. Mediamarkt. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb.